ce-i plin de har și dragoste. Un izvor de har divin ce mântuie. Iubirea lui fără sfârșit e ca un râu m-a copleșit. La calvar, la calvar îți predau viața mea. Te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit vina mea. Tu ești Domnul meu, tu ești Domnul meu, Iisus. Tu ești dragostea ce-a plătit fiind.